Kolya. Kocası öldüğünde Bayan Krasotkin 18 yaşlarındaydı. Zaten kocasıyla topu topu bir yıl yaşamış ve bu arada bir oğlu olmuştu. Kocasının ölümünden sonra kendini, üstüne titrediği biricik oğlu Kolya'nın eğitimine adamıştı. 14 yıl boyunca ona aşırı bir sevgi göstermiş, bu sevgisinde mutluluktan çok acı duymuştu. Çünkü hemen 3 günde bir oğlu hastalanacak, üşütecek, delice işler yapacak, bir iskemlenin tepesine tırmanacak da yere yuvarlanacak gibi buna benzer türlü korkular içinde yaşamı kendine zindan etmişti. Kolya okula başlayınca ve hele sonradan ortaokula geçince annesi de büyük bir çaba göstererek sırf oğluna yardım etmek, ödevlerini birlikte yapabilmek için bütün dersleri öğrenmeye koyuldu. Bir yandan da öğretmenler ve eşleriyle ahbaplık kurmaktan geri kalmadı. Hatta Kolya'ya dokunmasınlar, onunla alay etmesinler diye çocuğun okul arkadaşlarını da şımarttı. İşi o hale getirdi ki çocuklar bu kez onun bu garip tutumu yüzünden Kolya'yla anasının kuzusu diye alay etmeye başladılar. Ancak Kolya kendini savunmasını biliyordu. Yürekli bir oğlandı. Kolya'nın çok kuvvetli olduğu söylentisi çabucak bütün sınıfa yayıldı. Hani Kolya'da gücünü kanıtlamıştı doğrusu. Sağlam, boyun eğmez bir yaratılışı, atılgan bir ruhu vardı. Çok çabuk ve çok iyi öğreniyordu. Çocuk her ne kadar herkese biraz tepeden bakıyor, burnu azıcık havada geziyorsa da iyi bir arkadaştı. Gerçekte pek kibirli sayılmazdı. Öbür öğrencilerin kendisine karşı duyduğu saygıyı olağanmış gibi görür ve onlara dostça davranırdı. Asıl önemli olan yanı yükseltme tutkusuydu. Annesini denetimi altına almayı başarmış, annesi de bu durumu severek kabullenmişti. Yalnız oğlunun kendisini az sevdiği düşüncesine katlanamıyordu. Hep Kolya'nın duygusuz olduğu kanısındaydı. Çok kez ağlayarak Kolya'yı soğukkanlılıkla suçladığı olurdu. Kolya sevgi gösterisinden hoşlanmazdı. Yüreğini, gönlünü ne kadar çok açmasını isterlerse daha çok içine kapanırdı. Ancak bunun için özel bir çaba harcamazdı. Kendiliğindendi onun bu davranışı. Yaratılışı böyleydi işte. Kolya'ya babasından birkaç kitap kalmıştı. Kolya'nın okumaya eğilimi vardı. Bu kitaplardan bazılarını elden geçirmişti. Annesi onun oyun oynamaya gitmek yerine elinde bir kitapla kitap dolabının önünde öyle saatlerce durmasına şaşardı. Böylece Kolya o yaşta daha okumaması gereken bir sürü şey okumuştu. Yaz tatilinde ana oğul bir haftalığına 70 kilometre ilerideki bir kasabada oturan akrabalarına gitmişlerdi. Kolya orada önce tren işletmesini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Döndüğünde bilgisiyle okul arkadaşlarını şaşırtabilmek için işletme yönetmeliğini son harfine kadar ezberledi. Kasabada arkadaşlık kurduğu başka çocuklar da vardı. Bazıları istasyon bölgesinde, bazıları da kasabanın çevresinde oturuyordu. İkisi bizim kentten olmak üzere 12-15 yaşları arasında 7-8 çocuk bir araya gelmişlerdi. Hep beraber oynuyor, çocukça şakalar yapıyorlardı. Ama gelişinin 4. veya 5. günü bu düşüncesiz çocuklar Kolya'yla olmayacak bir şey üzerinde 2 lirasına bir iddiaya girdiler. İçlerinde en ufak tefekleri olan ve bu yüzden öbürlerince küçümsenen Kolya, tutkusundan ya da eğilmez cesaretinden gece 11 treni geçerken rayların arasına yatmayı kabul etmişti. Daha önce de bunun deneyi yapılmış ve rayların arasına uzanılıp yere iyice yapışılırsa trenin insana değmeden geçtiği görülmüştü. Ama orada kımıldamadan yatabilmek ne demekti? Kolya katı ve kesin bir tavırla bunu yapacağını iddia ediyordu. Önce onunla alay ettiler, palavracılıkla suçladılar. Ama bu tutumlarıyla Kolya'nın hırsını kamçılamış oldular. Bu iddianın altında yatan gerçek neden şuydu. 15 yaşındaki çocuklar Kolya'ya burun kıvırmışlar, hatta başlangıçta ona küçük diye seslenerek aralarını almak istememişlerdi. Kolya için katlanılmaz bir hor görüydü bu. Böylece bir akşam trenin istasyondan ayrılmasından sonra iyice hızını alabilmesi için istasyondan 1 kilometre kadar öteye gidilmesi kararlaştırıldı. Çocuklar toplandılar. Ay yoktu. Ortalık zifiri karanlıktı. Önceden kararlaştırılan saatte Kolya rayların arasına yattı. İddiaya girmiş olan öteki 5 çocuk heyecandan yürekleri çarparak korku ve pişmanlık içinde tren yolunun kıyısındaki çalılıklar arasında bekliyorlardı. Sonunda istasyondan ayrılan trenin gürültüsü duyulmaya başlandı. Karanlık içinde hızla yaklaşmakta olan 2 fener parlıyordu. Korkunç bir şekilde pofurdayarak geliyordu tren. Korkudan titreyen çocuklar bu görüntüye dayanamayarak haykırdılar. ''Kolya, kaç!'' Ama artık çok geçti. Tren yaklaştı ve büyük bir hızla Kolya'nın üzerinden geçip gitti. Kolya Hiç kıpırdamadan hala rayların arasında yatıyordu. Sarstılar, kaldırmaya çalıştılar. Kolya birden yerinden doğrularak sessizce tren yolundan aşağı indi. Bir yandan da onları korkutmak için böyle bayılma numarası yaptığını söylüyordu. Oysa gerçekten baygınlık geçirmişti. Bunu çok sonraları annesine açıkladı. Bu olayla Kolya'nın önü iyice yayıldı. İstasyona döndüğünde yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Ertesi gün sinir ve heyecandan biraz ateşi çıktı ama belli etmedi. Olay Kolya'nın kente dönüşünden sonra ortaya çıktı. Haber okula kadar yayılıp yöneticilerin kulağına vardı. Bunun üzerine Kolya'nın annesi okul yöneticilerine oğlunun bağışlanması için yalvardı ve sonunda olay öğretmen Dardanelov'un Kolya'ya arka çıkması ve onun için ricada bulunmasıyla kapatıldı. Öğretmeni Kolya'yı sevdiği halde sınıfta ona karşı sert davranıyor, kendisinden çok şey istiyordu. Kolya da öğretmenine karşı saygılı davranıyor, onunla yüz göz olmuyor, ödevlerini en iyi şekilde hazırlıyordu. Sınıfın ikincisi olmuştu. Bütün sınıf Kolya'nın dünya tarihini Dardanelov'un bile güç duruma sokacak kadar iyi bildiğine inanıyordu. Gerçekten de bir keresinde Kolya ona ''Truba'yı kim kurdu?'' diye sormuştu. Dardanelov buna yalnızca genel bir karşılık verebilmişti. Uluslardan, ulusların yer değiştirmelerinden, göçlerden, bu tür olayların bir sürü efsaneye dayandığından söz etti. Ama Truva'yı gerçekten kimin kurduğu ve orada kimlerin oturmuş olduğu sorusuna karşılık veremedi. Hatta her nedense bu soruyu basit ve önemsiz buldu. Çocuklar, Dardanelov'un Truva'yı kimin kurduğunu bilmediği kanısına vardılar. Oysa Kolya, babasından kalan kitaplardan birinde Truva'nın kurucularını okumuştu. Ama sırrını kendine sakladı ve bilgisinin ünü sağlamlığını korudu. Kolya'nın bundan bir ay kadar önce bir yerlerden bulup eve getirdiği Teresbon adlı kirpi gibi tüyleri olan oldukça iri, güçlü bir köpeği vardı. Her nedense köpeği odasına kapamış ve arkadaşlarından hiçbirine göstermemişti. Köpeğin üzerinde öyle bir egemenlik kurmuş, ona öyle akla gelmedik beceriler, oyunlar öğretmiş ve işi öylesine ileriye götürmüştü ki, Kolya okuldayken zavallı köpek durmadan uluyor, çocuk okuldan döndüğü zamansa sevincinden garip sesler çıkararak deli gibi hoplayıp sıçrıyordu. Presbon salta duruyor, kendini yere atarak ölü numarası yapıyor, kısaca sırf sevincini ve efendisine olan işten bağlılığını belirtmek için kendisine öğretilen bütün oyunları istenmeden gösteriyordu. Kolya'nın babasıyla hamam lifi diye alay edildiği için İluşa'nın çakıyla yaraladığı çocuk olduğunu herhalde anlamışsınızdır.